ngalula ngalula e mama ngalula yo jali mwana ya Congo oyebani na kati ya Congo situ na Lumumbashi ozwanyo sobasi bakolu kaka kasi eloko nini okoluka o mama ngalula e mama ngalula ngalula e mama ngalula kitoko ne paunyo okela mipona bato balinga yo nangati zamba na zamba pona zuwa yo naseli nyonso mama poyo linganga nateki nzoto pona bala yo mama ngalula e mama ngalula Wabidia ni nyama wa mbuzi.